شاخ گلی است که ارکستر گلها به یاد روح الله خالقی نثار می کند. رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. آری، رفت و آتشی که خود سالها در دل داشت و با بیانی ملکوتی به دلهایش می نشانید، شعله ها بر دل استاد و دوستانش، آشنایان و خیشان، شاگردان و همکارانش زد. همکارانی که با او در یک راه گام بر می داشتند، راهشان یکی و مقصود و هدفشان نیز یکی بود، خدمت به میهن، خدمت به بخش مهمی از ادبیات ایران زمین، یعنی موسیقی ملی ایران، موسیقی اصیل، و قرار دادن آن در مسیری تکاملی، مسیری تازه که مانند دیگر کشورهای راقی در ارکستراسیون متکی به اصول علمی تنوع و قدرت صدا و توأم با هماهنگی مطبوعی باشد. سرود ای ایران و نیز آهنگی که در روزگار تیره وقایع آذربایجان ساخته است و شاعر عالی قدر میهندوست رهی معیری کلامی عاشقانه بر آن نهاده، حاکی از احساسات میهن پرستانه او و نمونه درخشان در این سیر تکاملی. Thank you. خاطر دوش روح الله خالقی علاوه بر تنظیم آهنگ‌های محلی در تنظیم آهنگ‌های غیر محلی که ساخته هنرمندانی بازوق و با اطلاع از موسیقی ایرانی بود نیز گاه همت می‌گماشت و در هر مورد استادی خیش را در تنظیم و هماهنگ ساختن با رعایت خصائص موسیقی ایرانی به اثبات می‌رسانید. چنان است در مورد آهنگ‌هایی از عارف، زرپنجه، مرتضی محجوبی، تجویدی، حبیب الله بدیعی و مرتضی نیداوود. از آن جمله است آهنگی از عارف که در مایه دشتی است، آهنگی که خالقی دوست می‌داشت چون بسیار لطیف است و از نظر میهنی بسیار عزیز. یادگاری است از دوران انقلاب مشروطیت ایران که اثرش در تهییج آزادی خواهان گاه بیشتر از نوت‌های آتشین سخنرانان آن زمان بود. شعرش نیز از عارف است. خواننده‌اش الهه همراه با ارکستر گلها به رهبری خالقی. خالقی عقیده داشت ما باید موسیقی ارکستر و بدون کلام هم داشته باشیم و موسیقی ما منحصر به آواز یا تصنیف و ترانه نباشد، تا بیگانگان هم بتوانند به قطعاتی در مایه‌های مختلف موسیقی ملی ما گوش دهند و موسیقی ما منحصر به آنچه تک نوازان می‌نوازند نباشد. در این زمینه هم کوشش فراوان نمود و از خود چند قطعه‌ای به نام رنگارنگ در پرده بیات اصفهان و دیگری در مایه ماهور باقی گذارده که با ارکستر گلها اجرا نموده است. باید موسیقیدان‌ها بکوشند آن را تکمیل کنند و با استفاده از تکنیک و علم موسیقی سطح آن را ترقی دهند و بالا برند تا موسیقی کلاسیک ما هم توجه هنردوستان را بیشتر جلب کند. و یکی از موجبات این کار استقلال موسیقی است، یعنی باید موسیقی را از خدمت شعر آزاد کنیم و نوع حقیقی موسیقی را که کلام ندارد بست و توسعه دهیم، تا این هنر بدون پشتیبانی شعر هنری شایان توجه باشد. چون موسیقی ما همه جا توأم با کلام است، فعلا اهمیت آوازخوان در درجه اول است. این است هر کس نوایی می شنود نخست توجهش به خواننده است. وقتی به کنسرت می آیند می پرسند کی آواز می خواند، توجهی به این که کی ساز می نوازد ندارند و آهنگ بدون شعر کمتر طرف توجه قرار می گیرد. باید موسیقی را هم بدون توجه شعر دوست داشت، چنان که شعر را هم بی توجه به آواز و نغمه دوست می داریم. شک نیست که نغمه و سخن وقتی با هم در می آمیزد دو لذت می دهد، ولی همونطور که شعر به خودی خود لذت بخش است، باید موسیقی هم به تنهایی خاطر شنونده را خوش کند. و این کار جز این که مبانی موسیقی و طرق استفاده از نغمات توسعه بیشتر یابد امکان پذیر نیست. الله خالقی علاوه بر چند قطعه آهنگ بی کلام و تصانیفی که ساخته و اغلب با شعر رهی معیری تلفیق گردیده، بر اشعار متقدمین یا سرایندگان متأخر و معاصر با توجه دقیق به معانی و مفاهیم شعر آهنگ‌هایی نیز ساخته است. از آن جمله است آهنگ‌هایی که بر بیتی چند از حافظ، فروغی بستامی و شهریار در مایه سگاه، افشاری، دشتی، عشاق و بوسلیک ساخته که آخرین آنها بر شعر مشهور رودکی است که چنگ رودکیش نامیده است. یاد یار مهربان آید. الله خالقی که از مفاخر موسیقی ایران به شمار می رود و ما را سالها با رهبری ارکستر مشهور گلها و عضویت شورای موسیقی و همکاری های صمیمانه دیگر مسرور می داشت، مردی بود راستگو، دور از بخل و حسد، در دوستی صدیق و دارای خلقی چون خطش خوش، دلپذیر و جاذب. هنرمندی بود مطلع و هر آنچه می گفت درست و بجا و نتیجه فحص و مطالعه. وی با وجود اطلاعاتی وسیع و کتب و رسالاتی که درباره موسیقی ایران و هماهنگی نوشته بود، هیچ وقت تظاهر به دانستن نداشت. شبستانه فراموشی گرفتی گل ها پریدی.